prowadzę was wszystkich, moje prywatne sprawy. Nie ma w nich miejsca na śmiech i zabawy. Jesień 9-6, spalasz na wolności, katolicka religia wyzwala we mnie mdłość. Nie będzie już nigdy sektową miłości, tylko jebanie chrześcijańskiej wartości. Będzie wojna śmierć, dziewczona zagłada. Żadna religia to najważniejsza sprawa. Powiem to tylko raz, nie będę się powtarzał. Rozpierdolę ci się w mózgu jak jebana zaraza. Nie mają tego słuchać jebani pozerzy, którzy nie rozumieją naszej idei. Co drugie to kurwa, z tego się cieszą. Takich pojebańców powinno się wieszać. Telewizja wam mówi co pić i co jeść. Kościół wam pierdoli, to jest dobre, a to złe. Policyjne świnie, wszystkie zakurwiają. Poprzewracało się we łbach, oj, poprzewracało. Wstać na linię, Polska ginie. Uczysz te wszystkie pierdolone świnie. Przydałby się znowu jakiś dyktator, który by zrównał kratę z kratą. Za dobrze macie w dupach i dlatego tak jest. Święty jest szkół i święto to dzień. Stare głupie kurwy ledwo dojdą do kościoła. Klininy sobie jeżdżą w nowych samochodach. Proboszcz chuj, proboszcz chuj, odbezpieczam liberę. Zaraz będzie gnój. Nie obejdzie do drzewa i tak tebluje ryj. Przestanie ci kolana, ale będzie był. Unieci przyłożę giberę do ryja. Pociągnę za cyngieria, Ave Maria. Uniec kurwielu, uniec do piekła. Twoja dusza tam umrze w wielkich mękach. Spala 9-6, do pokaź swoich herezji, nie wierzę. Nie wierzę. Spala 9-6, do pokaź swoich herezji, nie wierzę. Kurwa, nie wierzę. Godzina i nie gasta pierdolona świnia. Polska! Polska! Liber, ale zostawcie też dla mnie jakiś kawałek! Zawsze będzie miejsce, żeby gdzieś to gnić. Gdy miechasz skurwielu na widok mej krwi. Wciągnę przy duszę, wciągnę przy duszę. Czuję ten dopierdal, teraz cię uduszę. Nie jestem kurwa sobą, nie panuję nad myślami. Czuję jakbym latał gdzieś wysoko nad górami. Nasz flank rozumie tylko spawaczki. Pakują po kanałach, nie wiedzą co to wstyd. Mielone kurwa pianino i no i no. Robert z Nazaretu wczoraj gdzieś odpinał. Jesteś sam, nie zrozumiesz tych tekstów. My dobrze wiemy, że to czyste kurę. Bo będę się wysilał i mówi zrozumiale. Od tego używać cielni roja po zawale. Jakiś libri pobrał, jebała mnie kobra. Jakiś libri beba, usiadła mi na chuju duża mela. Beba! Ja pierdolę, że my kurwa żyjemy, siedzimy cicho. Ale dobrze o tym wiemy, że pi ochrania złodziei, więc musimy zjeść się tych jebanych skurwieli. Mama 9-6, to wady ci złodzieje. Lubią zbierać ludziom nadzieję. Dawaj dzięki, ty skurwysynu. Pożegnam się proboszcz, swoją rodziną oblewanie jak zwykle. Polskie klimaty, doktor sobie dzieci, oni metrowe krawy. Dwa pitbule z szegąka, nie proszę stary do nich, kurwa bez armaty. Spala 9-6, to pokaż swoich herezji, nie wierzę, nie wierzę! Spala 9-6, to pokaż swoich herezji, nie wierzę, kurwa nie wierzę! Druk pociąski popierdoli ci kości, nie ma litości, nie ma litości. Nie chce mi się pisać, ale wiecie, za darmo nie dostaniesz kasy na czyś życie. Uważaj, dupo uważaj, co mówić po inaczej. Goły pałą ci do kurwi. Mama 9-6 wyzwoli się z kanalów komercyjnych prostytucji. Na każde zawołanie panowie redaktorzy z pozycji gazet mogą mi kurwa obciągnąć chuja. Niektórzy mówią o nas komuniści, inni terroryści, a ci trzeci faszyści. Czy mają oni rację, zdecyduj sam. Posłuchaj, przemyśl i para pa pa. Zmyka 9-6, nagłapać pomaza. Niech każda lacha to chwilą skraca. Nasze teksty walą po ryju. Lepiej niż speed rozwalający się zbyła. Ale jak mówił Tomasz, najlepsze są wina. Stajemy pod mostem, albo w ruinach. Tomasz Turnowicki, ekipa z dokoła. Jak nie ma jaboli, to kurwa wyborowa. I taki jest właśnie, zmyka spala 6. Wszystkim pedałkom mówi ładnie cześć. Żadnym gościom mówi na razie. Słuchajcie nas w szkołach, w domach i na trasie. Spala 9-6, to pokaż swoich herezji, nie wierzę. Nie wierzę. Spala 9-6, to pokaż swoich herezji, nie wierzę. Kurwa, nie wierzę. I'm to the hell, get the fuck in my eyes. Skurwiele, skurwiele.